aarde, die haast net zo vermaarde plek als het paradijs. Het trekt je van verginder, eerst warmte je er winter. Je liefde in de winter, daar smelt het hardste ijs. Je adem wordt volkomen, door rokers weggenomen. Daar spelen al je dromen, je s'avonds van de wijs. In Casablanca, yes, rook negerzang. Casablanca, mijn nachtelijke nooduitgang. Casablanca, wat heeft de tijd toch bij jou aangericht? Je bent nu potdicht, wie doofde je licht? Wie schomt je gezicht? Casablanca. Je wint hem hier op aarde, die omgeven aarde. Die haast net zo vermaarde plek als het paradijs. Het Mekka voor degenen die hun geslacht bewenen. Die vreemde buitenbenen, die ongelukkig zijn. Wie niet in vrouwenkleren zichzelf kan accepteren. Die laat zich opereren en koopt zich een vagijn. In Casablanca, je bedelaars zijn hondsbrutaal. Casablanca, chirurgen zijn er geniaal. Casablanca, in operaties en dan ben je vrouw. Dat is wat je wou, daar is de know-how. Daar in hemelsblauw, Casablanca. Ik zoek nog steeds op aarde, die omgeven aarde. Die haast net zo vermaarde plek als het paradijs. Waar armoe abnormaal is, waar afgunst een schandaal is. Waar het geluk totaal is, ga met me mee op reis. Ik zoek het van daar ginder, eerst warmte ik er winter. Mijn liefde in de winter, daar smelt het hardste ijs. In Casablanca, daar wil ik dansen bang aan bang. Casablanca, verhit door jazz en negerzang. Casablanca, daar heeft de tijd bij mij niets aan gericht. Een jeugdig gezicht, een wederlicht, een lichaamsgewicht. Casablanca, Casablanca, smelt zelfs het hardste ijs. Casablanca, kid Dynamite's muziekpaleis. Casablanca, daar zingt een hees geworden zangeres. De hete jazz, haast ademloos van rook en succes. Casablanca, Casablanca, smelt zelfs het hardste ijs. Casablanca, in Dynamite's muziekpaleis. Casablanca, Casablanca, mijn geluksorgie. Geen fantasie, geen nostalgie, geen uur.